Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Być może część z Państwa wie, na pewno część z Państwa wie, że w ubiegłym tygodniu Peter Gabriel obchodził swoje 70. urodziny. Peter Brian Gabriel urodził się 13 lutego 1950 roku w Anglii w hrabstwie Surrey. No i od dziś będziemy słuchać jego nagrań. Nie mówię, że co tydzień, zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży, ale na pewno zajmie to nam ze 2-3 audycje. Dziś oczywiście zaczynamy, tak nieładnie to mówiąc, od samego początku, czyli utwór Silent Sun. Być może niektórzy z Państwa poznali, być może nie. Trochę jak gdyby Geese sprzed lat, no ale tak Genesis zaczynali. Płyta From Genesis to Revelation, rok 1969. Posłuchajmy teraz już nieco starszego Genesis z roku 1971. Pierwsza płyta, która osiągnęła złoty status Nursery Crime. Song. mi maszą. Plej mi maszą. Plastic bag, what a rag! The frog was a everything. We're growing everything. Mm. We've got some in, we've got some out. We've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. Mm. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. Mum to mud to mud. To dad, dad in the office, dad in the office. You're all full of all, dad to dam to dam to mum, mum diddly washing, mum diddly washing. You're all full of all, let me hear your lies. We're living this up to the eyes. You're under the soil. To był fragment dłuższej kompozycji Supper's Ready z płyty Foxtrot. Najlepszy okres w grupie Genesis, dla grupy Genesis, przynajmniej jeśli chodzi o ten, o tę pierwszą część działalności, czyli kiedy wokalistą, głównym wokalistą był Peter Gabriel. Przypomnę może cały skład grupy Genesis, bo no, był to naprawdę mocny zestaw muzyków. Peter Gabriel jako główny wokalista, grający również na flecie, na instrumentach perkusyjnych i na oboju. Incydentalnie, ale jednak. Oprócz tego Tony Banks, wszelkiego rodzaju instrumenty klawiszowe, Steve Hackett, gitary, no Michael Rutherford, znowu różnego rodzaju gitary, ale też w dużej mierze, właściwie przede wszystkim bas, no i Phil Collins, który dotarł najpóźniej do składu, no może nie najpóźniej, bo jeszcze przed chwilę przed Hackettem, perkusja, instrumenty perkusyjne, śpiew w chórkach, czasami sporadycznie również wokal wiodący. No ale nas interesuje przede wszystkim Peter Gabriel. Przypominam, że wysłuchaliśmy utworów The Musical Box z płyty Nursery Crime i Willow Farm, taki króciutki fragment z albumu Supper's z płyty Foxtrot, a całość ten utwór nosi tytuł Supper's Ready. To taka monumentalna, bardzo długa kompozycja. Myślę, że fani zespołu Genesis doskonale ją pamiętają. Jak być może część z Państwa wie, grupa Genesis w pierwszym okresie działalności, kiedy wokalistą był właśnie Peter Gabriel, raczej nie była zespołem singlowym. Owszem, te single były wydawane, ale bez szczególnych sukcesów komercyjnych. Pewien ewenement dotyczący tych singli to utwór z płyty Selling England by the Pound zatytułowany I Know What I Like, bowiem wydany na singlu doszedł do 21. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Posłuchajmy. It's 1 o'clock and time for lunch. Pom-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been a head though. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, wasn't the time that he was out on his own. Sure, I know what I like, and I like what I know.

Carpet Crawl lub The Carpet Crawlers, tytuł zależny od wydania, czy brytyjskie, czy amerykańskie. To jest z albumu The Lamp Lies Down on Broadway z roku 1974, a wcześniej I Know What I Like z płyty Selling England by the Pound, płyta rok wcześniejsza. Po The Lamp Lies Down on Broadway nasz bohater, czyli Peter Gabriel, odszedł od grupy Genesis, rozbieżności artystyczne, tak to się w skrócie nazywa, ale też zrobił sobie krótki urlop po odejściu z grupy Genesis, zaczął szlifować swoje umiejętności instrumentalne, czyli krótko mówiąc, brał lekcje gry na fortepianie, też na flecie, z dobrym skutkiem, chociaż już wcześniej potrafił na tych obu instrumentach grać, no ale zapragnął, krótko mówiąc, poprawić swoje możliwości. No i później przystąpił do nagrań. Jego pierwsza płyta solowa ukazała się w roku 1977. Zatytułowana była po prostu Peter Gabriel, ponieważ kolejne trzy również nie miały tytułów, tylko Peter Gabriel. Nazywało się je na dwa różne sposoby. Albo jedynka, dwójka, trójka, czwórka, albo określane były w sposób, odwołując się do tego, co się działo na okładce. I w przypadku płyty pierwszej to był samochód, więc Peter Gabriel jedynka, tudzież samochód, utwór Salisbury Hill, który wreszcie trafił na listę przebojów, wreszcie, bo mówię o Peteru Gabrielu, w Genesis niekoniecznie. No i 13 miejsce w Wielkiej Brytanii, Salisbury Hill. Ah! When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older. Sons and daughters, the jaded underworld was riding high on waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked in the crowd. Again, the seas are silent in any still alive. It'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry. When the flood calls, you have no home, you have no walls. In the thunder crash, you're a thousand minds within a flash. Don't be afraid to cry of what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, we'll use up what we used to be. Lord, here comes the flood. We'll say goodbye to flesh and blood. If again the seas are silent in any still line, it'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry. Here comes the flood. Być może fani Petera Gabriela zorientowali się, że nie jest to wersja z płyt Petera Gabriela, tylko jest to bardziej kameralna i intymna wersja z płyty Exposure przyjaciela Petera, Roberta Fripp. Exposure, pierwszy album solowy Roberta Frippa z roku 79, czyli dwa lata później. Oczywiście wzięło się to stąd, że Robert Fripp nagrywał razem z Peterem Gabrielem, czyli krótko mówiąc, przygrywał mu na gitarze na płycie debiutanckiej. Zresztą Tony Levin na basie też wśród muzyków i dwójka gitarzystów od znanego skądinąd Lou Reeda, czyli Steve Hunter i Dick Wagner. Here Comes the Flood w wersji Roberta Frippa, ale oczywiście w roli głównej tutaj był Peter Gabriel. Wcześniej Salisbury Hill, również z tej pierwszej płyty. W roku 78 pojawiła się na rynku druga płyta długogrająca Petera Gabriela, solowa oczywiście, dwójka albo scratch, jak kto woli. To chyba jedna z mniej udanych przygód artystycznych Petera Gabriela, ale po latach wytrzymuje próbę co najmniej parę utworów z tego zestawu. Thank you. Outsiders fall to line pieces. It's hard to tell black from white when you wake up in the middle of the night. Way down by the absence of sound, looking down at the cry of a hound, looking for movement within the haze. Light can be deceptive with a ray. jungle man, jungle Jay. Want it all. Captain Zero, his brother superhero, standing by on call. Oh, it's not easy. No, no, no, no. No, it's not easy making real friends. On the Air, a wcześniej White Shadow. Oba utwory z płyty Scratch, ewentualnie dwójki Petera Gabriela z roku 1978. Przez te dwie pierwsze płyty Peter próbował, szukał, no i wreszcie wykrystalizował się ten jego indywidualny styl do tego stopnia, że kolejny album był nie tylko najbardziej udany ze wszystkich nagrań solowych, a nawet bym zaryzykował, że również włącznie z tymi z grupą Genesis, był nie tylko najlepszy, ale również przyniósł największy sukces singlowy Petera. Games Without Frontiers. Shouting out rude names. could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Intruder, a wcześniej Games Without Frontiers, oba utwory z trójki Petera Gabriela z roku 1980. Czas nas goni, bo jeszcze najważniejszy utwór z tego albumu, no albo jeden z najważniejszych, antyapartheidowy pean, czy też właściwie coś w rodzaju mowy pogrzebowej ku czci Stephena Biko, człowieka, który został uwięziony przez reżimowy apartheidowy rząd w Republice Południowej Afryki i w areszcie niestety zmarł w roku 1977. A Peter Gabriel poświęcił mu właśnie ten utwór, który już za chwilę na antenie. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.